เรื่องวันแม่35พระมารดาแห่งความดีโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนั้นแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาให้ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจักพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้ขอให้หัวข้อว่าธรรมะอันเนื่องมาจากวันแม่หาทุกๆปีเราได้มีวันแม่ขึ้นมาแล้วในบ้านเราในเมืองเรา12สิงหาวันแม่แห่งชาติพอเข้าถึงเดือนสิงหาเราทั้งหลายก็เตรียมจิตเตรียมใจสถานที่ข้าราชการโรงเรียนทั้งหลายก็เตรียมจัดงานวันแม่กิจกรรมอันเนื่องมาจากวันแม่ก็เกิดขึ้นเพื่อให้เยาวชนของชาติรำลึกถึงบุญคุณค่าของแม่เพื่อให้พลเมืองของชาติรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้เปรียบเสมือนพระแม่เจ้าของชาวไทยวันนี้ก็เลยเกิดขึ้นความจริงวันเช่นนี้แต่ก่อนมันไม่มีดอกในเมืองไทยของเราเมืองฝรั่งเขามีวันพ่อวันแม่ Father and Mother Dayเพราะว่าสังคมฝรั่งกับสังคมไทยของเรามันไกลห่างกันมากความเป็นอยู่ระบบ family relationship คือระบบครอบครัวเกี่ยวดองข้องญาติระบบครอบครัวนี่มันไกลห่างกันฝรั่งแม่พ่อแม่กับลูกนี่เหมือนลูกเป็ดตอนออกมาใหม่ก็เลี้ยงดูกันไปพอเจริญวัยใหญ่กล้าเติบโตขึ้นมาเขาก็ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ชีวิตที่ตัวใครตัวมันก็ปีกล้าขาแข็งเหมือนลูกนกลูกกาบินไปหาอยู่หากินพ่อแม่ก็เลี้ยงต่อไปจนลูกเติบโตมาหมดแต่เขาก็มีระบบสวัสดิการสังคมที่ทางรัฐบาลจัดทุกคนเมื่อทำงานทำการได้แล้วก็จะต้องหักเงินไว้เป็นเงินบำรุงเงินป้องกันสังคมโซเชียลเวนแฟร์โซเชียลอินชัวรันประกันสังคมสงเคราะห์เงินประเภทนี้จะเก็บไว้หักรายได้จากผู้คนที่มีรายได้แล้วตามอัตราที่กฎหมายเขาวางกันไว้แล้วก็จะเอาเงินประเภทนี้มาเลี้ยงคนเฒ่าคนแก่ที่ลูกหลานทอดทิ้งไปจัดนิคมคนแก่ขึ้นบางทีนู่นตึก10ชั้น20ชั้นนั่งมือเราขี่รถไปหน้าสงสารผู้เฒ่าฝรั่งนั่งมือนั่งงกเงินอยู่ตึก ป็นแถวตึก10ชั้น20ชั้น30ชั้นตึกผู้เฒ่านิคมคนแก่เห็นแล้วก็สงสารบางคนไม่ยอมมาอยู่นิคมพอใจจะอยู่ที่บ้านเกิดตนเองยอมตายที่นี่เขาก็ให้อยู่แต่เขาก็มีรถไปส่งนมส่งอะไรตอนเช้าลูกหลานเขามาอยู่ด้วยพวกฝรั่งผู้เฒ่าเหล่านี้ก็เลี้ยงม้าเลี้ยงแมวเป็นฝูงมันเกิดอาการอ้างว้างว้าเหวโลเลเนตขึ้นมาเอาม้าเป็นเพื่อนเอาม้าเป็นลูกเป็นล้านเอาแมวเป็นลูกเป็นล้านจูงม้าจูงแมวไปไหนพูดกับม้ากับแมวดาริงสวีทาร์ทโอยอดรักหวานใจของฉันก็ว่าไปผู้เฒ่าเหล่านั้นมีเงินมีทองก็ต้องเอาไปประกันชีวิตให้กับหมาบ้างประกันชีวิตให้แก่แมวบ้างนะเพราะนั้นบริษัทประกันภัยประกันภัยนะไม่ใช่ประกันแต่ชีวิตประกันภัยเขาจึงไม่ใช่เพียงประกันภัยให้ตั้งแต่คนประกันภัยห่อนหมานะถึงหลายแสนบาทถ้าเกิดรถเหยียบรถชนแข้งขาหักบริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้หมาเขาค่ารักษาพยาบาลมีโรงพยาบาลหมาโรงพยาบาลแมวโอ้ยถ้าเป็นบ้านเราทุกตายจนตายนั่นคือระบบฝรั่งแม้เขาจะร่ำรวยทางวัตถุเงินทองแต่เงินก็ไม่สามารถจะซื้อเอาความสุขได้จิตใจนั้นต้องการที่อยู่ของมันต้องการเครื่องนุ่งห่มของจิตใจต้องการอาหารของจิตใจต้องการยารักษาโรคของใจต้องการปุ๋ยใส่เข้าไปในหัวใจเพราะนั้นผู้เฒ่าเหล่านั้นแม้จะอยู่ตึก10ชั้น20 30ชั้นจิตใจก็อ้างว้างว้าเหวเหมือนไม่มีที่อยู่บางคนจึงไม่ยอมมาอยู่ที่บ้านตนเองยอมตายที่นั่นบางทีตายไปลูกหลานไม่มีใครมาดูมาแลหมาตนเองที่เลี้ยงไว้แล้วมันช่วยดูแลมันช่วยแทะช่วยทึ่งกินเลือดแต่กระดูกก็มีมาแล้วด้วยเหตุนี้เองพวกฝรั่งก็เลยอ้างว้างว้าเหวร้องขอต่อรัฐบาลลูกหลานมันยุ่งยากลำบากมันไม่เคยเห็นหน้าเลยปีทั้งปีชาติทั้งชาติเลี้ยงมาใหญ่โตเจริญก้านหน้าบานปีกก้าขาแข็งซะแล้วก็เลยขอร้องให้รัฐบาลเนี่ยหยุดงานทีหยุดให้ลูกให้หลานมาเยี่ยมมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ที่นครก็เลยมีวันขึ้นมาวันหนึ่งในจำนวน365วันวันที่ลูกหลานอยู่ที่ไหนที่ไหนชอบงานทำการอะไรรัฐบาลหยุดให้มาหาพ่อหาแม่มาใส่ปุ๋ยให้หัวใจแก่พ่อแก่แม่เขาก็เลยหยุดวันนี้เรียกชื่อว่าวันแม่วันพ่อเนี่ยวันพ่อวันแม่ Father and Mother Day วันพ่อหรือวันแม่หยุดแล้วลูกหลานก็ขับรถมาหามาเยี่ยมที่ยังพอระลึกนึกถึงกันพ่อแม่ก็เลยแฮปปี้แฮปปี้Happy Mother Day Happy Father Day เรียกว่าสุขสันต์วันพ่อวันแม่ส่วนเมืองไทยของเรานั้นอยู่ด้วยกันลูกล้อมหน้าล้านล้อมหลังสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามจอมพล8ไปเมืองฝรั่งอ่อนซอนเห็นฝรั่งเขามีตึกรามบ้านช่องมีนิคมคนแก่เอาคนแก่มารวมกันเป็นฝูงทีนี้เป็นอย่างไรก็ไปเห็นว่ามันดีก็มาจับเมืองไทยจะเอาคนแก่ที่โลกล้านไม่ดูไม่แลเนี่ยเอามาไว้จัดเป็นนิคมคนแก่ฟ้าก็บอกคนแก่เมืองไทยไม่มีใครอยากมานะเขาอยู่กับลูกกับล้านทุกอย่างลำบากบ้านหลังเล็กๆได้ชื่นชมอยู่กับลูกกับล้านมันดีแล้วจัดแล้วก็เจ๊งแต่เดี๋ยวนี้ถ้าจัดใหม่ก็รับรองว่าเยอะเลยทุกวันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่กำลังพ่อแม่กำลังเป็นกำพร้าลูกกำพร้าล้านเขากำลังจะทอดจะทิ้งลูกเจ้าลูกล้านเป็นเจ้าเป็นนายเป็นครูบาอาจารย์เป็นทหารตำรวจเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นข้าราชการก็แยกย้ายกันไประบบราชการไทยก็ย้ายไปนู่นย้ายไปนี้ย้ายตรงนู้นนี่ไปมาลูกหลานเหล่านี้ก็ชินกับการพัดผ้าแก่พ่อจากแม่มีเมียบ้างมีผัวบ้างโอ้ปีหนึ่งมาเยี่ยมพ่อแม่สองครั้งสามครั้งพวกที่เป็นเจ้าเป็นนายแล้วก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้ที่บ้านต่อมาพวกที่ทุกอย่างลำบากข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านดำไร่ดำนาเสร็จเปิดลงกรุงเทพไปนู่นสู่โรงงานอุตสาหกรรมผักไต่ผักกลางอุดมสมบูรณ์ไปหาทำงานทำการเอาไปไปมามาคิดใจมันก็คุ้นเคยชาชิน กับการพัดผักทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้ที่บ้านงกงกเงินเงินต่อมาก็ไม่อยากจะทำนาไม่อยากจะเกี่ยวข้าวเอาเงินมาจ้างดีกว่าก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปเรื่อยพ่อแม่ก็อ่างวางว้าเวโรลี่เนตเป็นกำพร้างกงกเงินเงินโอ้ยอุกอ่างสังขยาอีดูตันศาสตร์ผู้เฒ่าเด้เกิดมาย่ำทุกย่ำยากน้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยบาดตอนนี้แหละมันจะมีวันพ่อวันแม่ขึ้นมาให้รัฐบาลไทยหยุดหยุดวันที่12สิงหาวันพ่อวันแม่ก็ไม่มามาหาพ่อหาแม่มันไกลหยุดก็ไปหากินเหล้าหาสนุกสนานเขาครับกระบาเพลินไปเลยตรงนี้เมืองไทยไม่เหมือนเมืองฝรั่งพอมาจัดจอมพลแปกจอมพลปอมาจัดขึ้นฝรั่งมาเห็นก็หัวเราะมันมาออนซอนประเทศไทยเราใช้คําว่าออนซอนนะ พวกฝรั่งเข้ามาเห็นเมืองไทยแล้วเขาก็แหมเมืองไทยมันดีแสนจะดีลูกล้อมหน้าร้านล้อมหลังอยู่ในครอบครัวแสนจะอบอุ่นไม่เหมือนสังคมฝรั่งแล้วทำไมคุณจึงต้องมาจัดอย่างนี้เขาก็หัวเราะฝรั่งมันดีแล้วประเทศไทยคุณมาจัดทำไมเขาว่า Why you make life this is not good เขาว่าเป็นหยังจึงเฮ็ดจังซี่มันบ่ดีตัวนี่เขาบอกเจ้าพัดขึ้นแนวใดมันดีแสนจะดีแล้วตัวเมืองไทยเขาว่า Thailand is very good family relationship this is really strong very good เขาว่า why you make life this is not good เขาว่าเมืองไทยนี่ระบบครอบครัวเกี่ยวดองข้องญาติมันแสนจะดีแสนจะแน่นแฟนแล้วคุณมาทำอย่างนี้มันทำยังไงเนี่ยมันไม่ดีนะแล้วเราก็เลิกล้างกันไปแต่บัดนี้เราก็มีวันแม่ขึ้นมา12สิงหาวันแม่โดยปารภเอาวันพระราชสมภพโปรดภาษาบันเราว่าวันเกิดของพนังเจ้าพระบรมราชินีนาถวันนี้เราทั้งหลายควรจะมาระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันพระคุณอันประเสริฐของพนังเจ้าพระบรมราชินีนาถน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรสร้างคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจอุทิศเป็นพระราชกุศลเพื่อพระนางเจ้าพระมหาบรมราชินีนาถมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงเสวยทรงอยู่เกษมพระสําราญพระวรกายและมีพระชนมายุยืนนานต่อไปนี่เป้าหมายของเราจัดในวันนี้ทั้งโรงเรียนทั้งส่วนเป็นภาครัฐภาคเอกชนก็พากันจัดวัดวาอารามตั้งภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสวดมนต์ถวายพระพรสวดปริตตมงคลชักชวนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจำศีลภาวนาอุทิศส่วนเป็นราชกุศลถวายพระพรอย่างนี้มันก็เป็นการดีมันรวมกันเป็นเอกภาพอย่างน้อยเพื่อประโยชน์เพื่อคุณความดีถวายแด่พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วสิ่งที่ดีที่งามเหล่านั้นมันก็ไม่ได้สูญหายไปไหนกลายเข้ามาอยู่ในจิตในใจของพวกเราเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าพระเจ้าแผ่นดินที่ดีพระราชินีที่ดีที่ตั้งมั่นในศีลในธรรมนอกจากทำให้พระศกในกรไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ภายใต้เบื้องยุคคนระบาดของท่านได้ประสบความสุขความเจริญความสงบร่มเย็นเพียงในชาตินี้ยังไม่พอยังสามารถทำให้ผู้คนพระศกในกรของท่านเนี่ยไปสู่สวรรค์อีกด้วยเนาะนะมันไปไกลถึงขนาดนั้นนะทำไมจึงกล่าวในชาตินี้เวลานี้ท่านก็เอาใจใส่พระศกในกรไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์อย่างกรณีเรื่องราวรุนแรงเกิดขึ้นพฤษภาธามินที่เกิดขึ้นมานั้นถ้าไม่มีพระบรมบุญญาธิการมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเราก็ยังไม่แน่เลยว่ามันจะออกมาในรูปไหนบ้านเราเมืองเราปานนี้อาจจะลุกเป็นฟืนเป็นไฟนั้นด้วยอำนาจแห่งราชานุภาพอันประกอบไปด้วยธรรมเรียกว่าธรรมราชานุภาพธรรมราชินีนุภาพก็เลยก่อให้เกิดสันติภาพความสุขความสงบความร่มเย็นขจัดปัดเป่าพยันตรายแก่ประเทศชาติบ้านเมืองจากร้อนให้มันเป็นเย็นสงบร่มเย็นลงมาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านยิ้มยิ้มอยู่วันหนึ่งท่านยิ้มยิ้มอยู่ในใจพระอานนท์ก็แปลกใจก็เลยถามว่า พันเตภควาข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญพระองค์ทรงแย้มพระสวนทำไมพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าอานนท์พระราชามหากษัตริย์ขัตติยราชพระบรมราชินีนาถถ้าตั้งอยู่ในศีลในธรรมแล้วไม่เพียงแต่ทำให้ประสงค์ในกรไพร่ฟ้าอนาประชาราชประสบความสงบร่มเย็นในพื้นแผ่นดินโลกในชาตินี้เท่านั้นแต่ยังส่งไปไกลถึงพาประสงค์ในกรไพร่ฟ้าอนาประชาราชที่เกิดร่วมแผ่นดินภายใต้เบื้องยุคลบาทของพระองค์ของพระนางเจ้านั้นได้ขึ้นสู่สวงสวรรค์อีกด้วยนี่ทั้งหลายต้องคิดไปไกลๆนะเมื่อตอนจะเมื่อออกพรรษาใหม่ๆปีที่แล้วอาตมาได้พาพระเนนเดินธุดงไปพักผ่อนบนยอดเขาภูพานบนอุทยานแห่งชาติห้วยห้วนไปอยู่ที่ถ้ำพระด่านแรงหลังจากนั้นก็ไปต่อไปอยู่ที่ริมฝั่งห้วยไคน้ำตกแก่งโพกลางป่าดิบดงดำที่อำเภอดงหลวงคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์ซึ่งเป็นหัวหน้าบนอุทยานแห่งชาติห้วยหวดคนนี้เป็นคนสัมมาทิฏฐิมากเลยเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าไปถึงมากมายนอนอยู่ในป่าในดงก็พาลูกน้องบุกเข้าไปหาไปกราบไปไหว้ไปทำบุญทำทานความจริงพวกเราตั้งใจจะหนีคนไปไกลไม่ปรารถนาจะกินข้าวในขณะนั้นอยู่ในป่าลึกเพราะเวลาเราได้แต่คลุกคลีอยู่กับผู้คนเราตกลงกันว่าจะฉันมาม่าวันละ2เวลาเท่านั้นวันละ2ห่อไม่ใช่2เวลาแล้วก็มีโยมไปด้วย8คนต้มน้ำร้อนพอรวกมาม่าพอได้ถวายฉันมาม่าวันละ2ห่อก็พอแล้วเจริญสมาธิภาวนาวาตภโคกินลมเป็นอาหารเอาสมาธิเป็นอาหารก็ได้สมาธิภโคแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์เห็นยังไงพาลูกน้องบริวารของท่านเนี่ยไปทำบุญกันแล้วก็เลยได้ฉันข้าวในขณะเดียวกันในจำนวนลูกน้องเนี่ยแถบอำเภอจันเพแถบอำเภอเตางอยตำบลจันเพนีนับถือศาสนาคริสเตียนนิกายโรมันคาทอลิกมาตั้งแต่พ่อแม่โบราณทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับพระสงฆ์องค์เจ้าในทางพระพุทธศาสนาแต่วันนี้เขาจำเป็นต้องมาทำบุญจำเป็นจะต้องมานั่งสมาธิเพราะตรงกับวันที่5ธันวาคมวันพ่อแห่งชาติคือวันเฉลิมพระชนพรรษาวันเกิดวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกทั่วหน้าพระสงฆ์ในกรไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์บางก็แสดงออกทางการเสียสละเวลาร่างกายเรี่ยวแรงถามมาพีพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองบูชาเป็นพระราชกุศลบางก็ทำบุญสุนทรทานตักบาตรฟังธรรมจำศีลบางก็เจริญสมาธิภาวนาอยู่ในป่าในดงคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์เนี่ยพาลูกน้องทั้งพุทธทั้งคิดมาฝึกสมาธิภาวนาภายในธรรมกับอาตมานั่งสมาธิถวายราชกุศลฟังเทศฟังธรรมอาตมาก็นึกว่าเออนี่คือของจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพระราชาที่ดียอมยังพระสงฆ์ในกรไพร่ฟ้าอนาประชาราชไม่เพียงแต่อยู่เย็นเป็นสุขในชาตินี้ยังส่งไปไกลถึงขนาดว่าให้ประสบความสุขความเจริญได้เกิดในสวงสวรรค์ในปรภพเราเห็นประจักษ์ชัดแล้วทำไมยังพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าความจริงนั้นไม่ว่าผู้ใดจะถือศาสนาใดไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามเป็นพราหมณ์เป็นฮินดูซิกเป็นโวลเตมสโลอัสเตอร์อะไรต่างๆในพื้นแผ่นดินเดียวกันถ้าทำสิ่งที่ดีที่งามอย่างเดียวกันทำเหตุอย่างเดียวกันผลมันก็จะไปสู่อันเดียวกันนั่งที่ทั้งพุทธทั้งคริสต์มาทำบุญมาไหว้พระมานั่งสมาธิภาวนาอยู่ในถ้ำกับอาตมาเนี่ยวันนั้นเหตุที่ทำให้คนทั้งสองศาสนามารวมกันมาทำอย่างเดียวกันเพราะหัวหน้าเขาคือคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์คุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์มาทำสมาธิภาวนาเพื่อถวายราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานั่งสงบอยู่กับอาตมานั้นเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ตั้งมั่นในศีลในธรรมเป็นผู้มีพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ต่อพระสงฆ์ในก่อนไพร่ฟ้าอาณาประชาราชหัวหน้าหน่วยงานทั้งหลายข้าราชการทั้งหลายราชยุตโตปิข้าราชการทั้งหลายก็เอาเยี่ยงเอาอย่างทำอะไรเพื่อท่านในวันนั้นก็เลยแสดงออกด้วยการกระทำคุณงามความดีนอกจากทำบุญสุนทรทานแล้วก็ยังมานั่งสมาธิภาวนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นก็กลับคืนมาสู่บุคคลเหล่านี้ถ้าเขาพบความสงบเขาก็ได้พบความล้ำลึกแห่งความสุขอันเกิดจากสมาธิธรรมสุขใดจะยิ่งไปกว่าความสงบผลมันก็ส่งไปไกลถ้าหากการทำบุญสุนทรทานนั้นจะให้ผลในขณะนี้หรือในขณะใดก็ตามก็เป็นผลของการกระทำอันนี้ผลอันนี้ก็มาจากเหตุที่ได้กระทำนั้นเหตุที่ได้กระทำก็มาจากพระราชาท่านมีความรักความพอใจอย่างนั้นด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าก็เลยบอกพระอานนท์ท่านกล่าวว่าภูตะปุพังอานันทะเทวานังตาวติงสร้างนังสุธรรมมายังสภายังนิสินนานังสันนิปาติตานังอายมันตรกถาแปลว่าดูก่อนอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วอันตรกถาหมายถึงว่าถ้อยคำอยู่ในระหว่างที่คุยกันของเทวดาอันตระก็คือในระหว่างนั้นกถาก็คือถ้อยคำที่คุยกันในระหว่างที่คุยกันนั้นอันตระกถานี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เทวดาชั้นดาวดึงส์ผู้นั่งประชุมกันณสภาชื่อว่าสุธรรมสภาเทวดาคุยกันว่าอย่างไรรู้ไหมเทวดาใหม่กับเทวดาเก่าไปพบกันเทวดาที่ไปขึ้นสวรรค์ใหม่ๆปรากฏบนสวรรค์ใหม่ๆพวกเทวดาหน้าเก่าๆก็นั่งอยู่ในสุธรรมสภากำลังจะฟังธรรมกันเห็นหน้าเทวดาใหม่ๆขึ้นไปหลายองค์ก็เลยได้นั่งคุยกันพวกท่านทำบุญสุนทรทานทำคุณงามความดีอะไรหรือถึงได้มาเกิดบนสวรรค์พวกเทวดาใหม่ก็บอกว่าโอ้ทำบุญทำทานอย่างนั้นได้ทำบุญได้ตักบาตรได้เจริญสมาธิภาวนาสร้างคุณงามความดีโอ้พวกท่านทำไมถึงได้ทำอย่างนั้นน่ะความจริงพวกเราก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะทำดอกแต่ว่าพระราชาพาทำพวกข้าราชการทำตามพระราชาก็เลยมาบังคับมาสั่งให้พวกเราทำพวกเราไม่อยากทำก็เลยต้องทำเมื่อทำแล้วมันก็เลยได้ผลตายแล้วได้มาขึ้นสวรรค์เพราะการกระทำที่ไม่ได้เต็มใจเท่าไหร่นักมีพวกเราเสียดายเหลือเกินเสียดายว่าเราได้ทำน้อยๆทำด้วยความจำใจเพราะพระราชาพาทำเพราะข้าราชการทั้งหลายได้พาเราทำเพื่อบูชาพระราชานั่นเองเราก็เลยได้ขึ้นสวรรค์เพราะพระราชานั้นเสียดายจริงๆที่ไม่ได้ตั้งใจทำดอกทำด้วยความไม่เต็มใจแต่ทำด้วยการคล้ายๆว่าถูกบังคับแต่ก็ไม่เชิงนะก็เลยได้มาขึ้นสวรรค์ถ้าเราตั้งใจทำจริงๆด้วยศรัทธาจริงๆเนี่ยเราจะได้บุญได้กุศลขนาดไหนนั่นนี่หมายว่าอนุภาพแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมแผ่ไปโดยธรรมทำให้บุคคลเหล่านั้นจะต้องได้ทำคุณงามความดีได้ขึ้นสวรรค์เหมือนพระเจ้าอโศกบอกว่าผู้ใดเกิดในแผ่นดินในอาณาจักรของข้าบุคคลเหล่านั้นก็เหมือนลูกของข้าจักต้องขึ้นสวรรค์กับข้าเขียนไว้ต่อการลึกไว้ในหลักศิลาจารึกทั่วแว่นแคว้นอันไพศาลในประเทศอินเดียสมัยโบราณเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยพูดอย่างนี้เล่าให้พระอานนท์ฟังที่ยิ้มๆถ้ามีเวลาลองไปเปิดพระไตรปิฎกนะมัชฌิมปนามัชฌิมนิกายราชวังพระไตรปิฎกเล่มที่13ลองไปเปิดดูข้อที่458หน้าที่421ท่านจะได้พบอย่างชัดเจนที่พระพุทธเจ้าพูดคำนี้แล้วเทวดาเก่าได้ยินเทวดาใหม่เล่าให้ฟังนั้นก็พากันชื่นชมยินดีแล้วก็เลยพูดอุทานออกมาว่าอุทะปาธิลาภาวัตโพวิเทหานังสุลทั้งวัตโพเทวิเทหานังเยสังนิมิราชธรรมนิโกธรรมราชาธรรมเมธิโตธรรมราชาธรรมังจรติพัมมณะคมเนกหปฏิเกสุเนคเมสุเจวชานปเทสุจะอุโปสถกันจะอุโปสถันจะอุปาสวติจตุทิสิงปัญจทัสสิงอัตถมิงปักขัตสาติแปลว่าเป็นลาภอันประเสริฐของชาววิเทหรัตแล้วหนอท่านผู้เจริญชาววิเทหรัตเขาได้ดีแล้วหนอที่พระเจ้าแผ่นดินของเขาเป็นพระราชาประกอบไปด้วยธรรมเป็นธรรมราชาเป็นพระมหาราชผู้ทรงสถิต อยู่ในธรรมทรงประพฤติธรรมในพามกหบดีชาวนิคมชาวชนบททรงรักษาอุโบสถในวัน14ค่ำ15ค่ำวันที่8แห่งปักพูดง่ายว่า8ค่ำเก่าค่ำ14ค่ำ15ค่ำพระราชาพระมหาบรมราชินีน่ะทรงสถิตอยู่ในธรรมทรงกระทำอุโบสถถ้าอย่างเนี้ยและมหาชนทั้งหลายก็ได้ทำตามเริ่มตั้งแต่หัวหน้าผู้ใกล้ชิดพระบรมวงศานุวงศ์พระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารีทั้งหลายก็ได้กระทำคุณงามความดีอย่างนั้นตามเป็นแบบอย่างแก่ข้าราชบริพารผู้อยู่ใกล้ชิดต่อมาก็ลามขยายขอบเขตมาถึงข้าราชการส่วนบนลงมาส่วนล่างถึงประชาชนเพราะเหตุนั้นทำเป็นเล่นไปในเมื่อเราได้เกิดมาพบพระราชาพระราชินีผู้ทรงศีลทรงธรรมนั้นมันเป็นบุญเมื่อปีนี้แหละเดือนที่ผ่านมานู่นเดือนพฤษภามิถุนาพฤษภานั่นแหละในเดือนพฤษภาในขณะที่เกิดพฤษภาธมินนั่นเองพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จมาที่จังหวัดสกลนครของเราเนี่ยได้มาที่หมู่บ้านดอนคำบ้านเล็กๆอำเภอคำตากาอาตมาก็ได้ไปรับเสด็จกับท่านเจ้าคณะอำเภอพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะอำเภอแล้วก็มีพระสงฆ์แปดเก้ารูปด้วยกันได้พบเห็นราชจริยาวัตรของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านมาเยี่ยมพระสงฆ์ในกรไพร่ฟ้าอาณาประชาราชบ้านนั้นเป็นบ้านเล็กๆอาตมาเองก็ไม่เคยเห็นทั้งนั้นที่เป็นคนคำตากานะบาทดอนคำได้เห็นเพราะพระบรมโพธิสมภารของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านมาตรงนั้นเราก็เลยไปพระสงฆ์ในกรไพร่ฟ้าอาณาประชาราชลังไลกันไปห้ามกันไปคนเจ็บคนไข้คนทุกข์ยากลำบากพระนางเจ้าก็ไปเยี่ยมเยือนเหื่อโทมพระวรกายดูคนทุกคนยากคนเจ็บไข้ได้ป่วยเอ้ามีหมอไปด้วยรักษาพยาบาลหลังจากนั้นถามไทยพระทรงนิกรไพร่ฟ้าอนาประชาราชแล้วก็ขึ้นมาบนศาลามากราบพระดูเหื่อโทมพระวรกายเลยแดดวันนั้นอบอ้าวมากเลยทั้งฝนก็จะตกทั้งอ้าวท่านก็มากราบพระมาถวายปัจจัยชยทานอาตมาเองได้รับเงิน 3,000 บาทท่านถวายพร้อมกับผ้าห่มอาตมาก็มาระลึกว่าเราต้องเวรคืนเงินนี้เป็นเงินของแผ่นดินใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าอาตมานั้นเป็นคนชอบป่าชอบดงพระราชินีของเรานั้นท่านชอบปลูกป่าอีกด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านชอบสร้างแหล่งน้ำเขื่อนอ่างคูคลองโครงการพระราชดำริในภาคอีสานที่มันแห้งมันแล้งส่วนพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จไปตรงไหนก็ชอบไปปลูกป่าที่อำเภอเจริญสินทางออกไปอำเภอสว่างนั่นท่านก็ซื้อป่าเรียกว่าป่ารักน้ำพระมหาราชินีนาถของเราเหมือนป่าพระราชาของเราพระเจ้าอยู่หัวของเราเหมือนน้ำป่าจะต้องรักน้ำน้ำรักป่าป่ารักน้ำถ้ามีป่าก็ต้องมีน้ำเพราะป่านั้นจะดูดฟ้าดึงฝนป่านั้นจะดูดซับเอาน้ำใต้ดินเอาไว้ดึงเอาความชื้นในอากาศมารวมกันกับความชื้นในแผ่นดินก่อตัวเป็นความอบอ้าวลอยขึ้นไปกับเมฆไปผสมกันเป็นเมฆนั่นแหละแล้วก็ตกลงมาป่ารักน้ำน้ำก็ต้องรักป่าถ้าไม่มีน้ำป่าก็เหี่ยวแห้งเฉาตายไปถ้าไม่มีป่าน้ำก็รีบเหือดแห้งไปแผ่นดินนี่เมื่อได้รับความร้อนแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาถ้าไม่มีป่าดูดซึมซับเอาความร้อนไว้ความร้อนก็จะต้องสะท้อนกลับเหมือนในทะเลทรายอาตมาไปอยู่มา 5-6 ปีในทะเลทรายกลางวันร้อนเหมือนใจจะขาดตายแต่กลางคืนหนาววับวิวใจจะขาดตายเองเหมือนกันเพราะว่าความร้อนในทะเลทรายมันไม่มีต้นไม้ที่จะดูที่จะซับเอาความร้อนนั้นคงไว้ในแผ่นดินมันสะท้อนกลับหมดส่องมาเท่าไหร่สะท้อนกลับหมดร้อนมากพอกลางคืนหมดแล้วก็มีแต่เย็นมีแต่หนาวแต่บ้านเราเมืองเราถ้ามีต้นไม้พอความร้อนส่องสาดลงมาแสงอาทิตย์ความร้อนจากแสงอาทิตย์สู่โลกเนี่ยป่าไม้มันจะดูดซับเอาไว้ในป่ากลางวันจึงอบอ้าวมากเลยในป่ากลางวันนี่เย็นแต่กลางคืนมันจะอบอ้าวมากเพราะว่ามันเก็บความร้อนตั้งแต่กลางวันเอาไว้แล้วมันก็ส่งความร้อนสะท้อนคืนไปสู่ท้องฟ้าไม่เกิน 10% ไอ้ความร้อนอบอ้าวที่มันเก็บเอาไว้กักเอาไว้นั่นแหละกับไอ้น้ำใต้ดินที่มันดูดซับร่างไม้ดูดซับเอาไว้เนี่ยกับความร้อนนี้ก็อ้าวเพิ่มกันขึ้นไปอีก ลอยตัวขึ้นไปพบอากาศเย็นก็จับตัวกันเหมือนไอน้ำในเต้ากาของเราที่ต้มนั้นมันก็ก่อตัวเป็นเมฆก็ตกลงมาเป็นฝนนี่มันอาศัยกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นน้ำรักป่าป่ารักน้ำพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเรารักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระเจ้าอยู่หัวของเราก็รักพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงเปรียบเสมือนป่ารักน้ำน้ำรักป่าป่าก็เลยรักน้ำท่านถวายสตางค์มา 3,000 บาทอาตมาก็เวรคืนให้แผ่นดินให้หมดจ้างคนขุดหลุมในวัดหลุมละ4บาท 1,000 หลุมก็ตกไป 4,000 บาทหาเงินที่พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จท่านถวายมา 3,000 บาทก็เอาที่อื่นเพิ่มเข้าไปอีก 1,000 เป็น 4,000 บาทขุดหลุม 1,000 หลุมเสร็จแล้วเราก็พาชาวบ้านพาพระเนนไปขุดเอาต้นประดู่ในป่าเพราะว่าประดู่นั่นพอถึงหน้าเล้งต้นเท่าแขนเท่าขานี่ไฟไหม้หมดชาวบ้านก็เผาป่ามันไหม้มันตายหมดพอฝนตกมามันก็งอกขึ้นมาใหม่ตามตอตามอะไรมันเราก็ไปขุดขึ้นมาเอามาปลูกปลูกมันดิบๆสดๆนั่นแหละเรียนรัดเลยเรียกว่าป่าราชินีเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายมีโอกาสไปดูเลยก็ได้อย่างนี้เรียกว่าเวรคืนปลูกป่าบูชาพระคุณแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินนะแผ่นดินนี้มีเจ้าของในเมื่อเงินนี่เป็นเงินของพระเจ้าแผ่นดินของเราพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็เวรคืนให้แก่แผ่นดินถ้าเรารับแล้วจะเอาไปถวายคืนให้ท่านมันกระไรอยู่ทำให้มันผลิดอกออกผลให้มันเป็นต้นไม้บูชาพระคุณแผ่นดินจะได้ดูดฟ้าดึงฝนให้มันเป็นป่ารักน้ำให้มันเป็นน้ำรักป่าเป็นป่ารักน้ำเป็นอารามรักนกเป็นพุทธสาวกรักธรรมนำความเขียวกลับคืนมาบูชาพระคุณแผ่นดินคืนชีวาให้ป่าใหญ่คืนพงไพรให้แผ่นดินอย่างนี้อันนี้เราก็ทำให้บ้านเมืองเราอยู่เย็นเป็นสุขเองเหมือนกันในวันแม่เนี่ยอยากจะชักชวนท่านทั้งหลายให้มาระลึกถึงพระคุณของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอยากจะชวนท่านทั้งหลายอย่างน้อยที่สุดในวันแม่แห่งชาติเนี่ยบูชาพระคุณแผ่นดินโดยการปลูกไม้ลงบนพื้นแผ่นดินสักคนละหนึ่งต้นถ้าเราทำได้เงี้ยวันแม่แห่งชาติจะเกิดต้นไม้เพิ่มขึ้นมาบนพื้นแผ่นดินนี้60ล้านต้นถ้าเราทำได้อย่างนี้มันจะเป็นการดีเพราะว่าการปลูกป่านั้นได้บุญทุกเมื่อนะทำไปเล่นไปพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสตอบเทวดาอาตมาพูดและพูดอีกบ่อยๆไม่เคยเบื่อหน่ายอยากจะชวนท่านทั้งหลายทำบุญทุกเมื่อมีเรื่องเล่าไว้ในสคาถวัคสังยุตติกายปฏิปิฎกเล่มที่15ข้อที่146หน้าที่46วันอโรปะสูตรเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าของเราว่าทำอย่างไรผู้คนผู้ปฏิบัติตัวอย่างไรทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ได้บุญเป็นผู้ทำบุญทุกเมื่อมีบุญทั้งกลางวันมีบุญทั้งกลางคืนได้บุญอยู่ทุกเมื่อเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลในธรรมเป็นผู้ไปสวรรค์พระพุทธเจ้าของเราท่านก็บอกว่าบุคคลใดปลูกป่าบุคคลใดสร้างหมู่ไม้ให้ร่มเงาบุคคลใดสร้างแหล่งน้ำบุคคลใดให้ลงน้ำเป็นทานบุคคลใดสร้างที่พักพาอาศัยให้กับคนทั้งหลายได้เข้าไปอาศัยบุคคลนั้นได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนได้บุญทุกเมื่อบุคคลนั้นแหละเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลในธรรมไปสวรรค์แน่นอนท่านว่าอย่างนี้อารามะโรปาวนะโรปาเยชนาเสตุกรกาปะปัญจอุทปานันจะเยทะทันติอุปัสสยังเตสังรัตโตจติวาจะสถาปุญญังปวัตตาติธรรมท่าเสระสัมปันนาเตชนาสักคามิโนบุคคลใดปลูกป่าบุคคลใดสร้างอารามปลูกหมู่ไม้ให้ร่มเงาบุคคลใดสร้างสะพานที่กันดารไปมาลำบากบุคคลใดเป็นผู้สร้างแหล่งน้ำให้ลงน้ำเป็นทานขุดบ่อเป็นทานให้ที่พักอาศัยบุคคลนั้นได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนรัตโตกลางคืนทิวากลางวันสัทธาทุกเมื่อปุญญังปวัตติเจริญโดยบุญทุกเมื่อธรรมท่าสิระสัมปันนาตั้งมั่นในสิ้นในธรรมเยชนาสักคามีโนชนเหล่านั้นไปสวรรค์แน่นอนนั่นเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเรามาบูชาพระแม่เจ้าชาวไทยของเราด้วยการปลูกต้นไม้ลงแผ่นดินอย่างน้อยคนละหนึ่งต้นนี่60ล้านคนมันจะได้60ล้านต้นในประเทศไทยเดี๋ยวนี้โลกกำลังร้อนโลกกำลังป่วยไข้แม่ธรณีกำลังหลั่งน้ำตาแม่พระคงคากำลังสะอื้นน้ำเน่าอากาศเสียฝนตกลงมาเป็นพิษมลพิษต่างหลายเกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ผู้ไม่เคารพรักไม่คำนึงถึงบุญคุณของแผ่นดินแผ่นน้ำอีกหน่อยเราจะพากันตายก่อนนะคนเรานี่จะตายก่อนสัตว์และจะตาย ทีหลังต่อมาพืชจึงจะตายเพราะว่าบรรยากาศของโลกมันขาดออกซิเจนคาร์บอนในโลกสูงขึ้นวันวันหนึ่งมนุษย์เผาป่ามนุษย์เผาถ่อไอเสียส่งควันพิษขึ้นทำลายบรรยากาศโอโซนของโลกทำให้แสงอุลตราไวโอเลตส่องลงมาในโลกความร้อนสูงขึ้นพวกโลกมะเร็งในต้นไม้มะเร็งของพืชมะเร็งของคนมะเร็งของสัตว์น้ำจะเกิดขึ้นสัตว์น้ำตายก่อนต่อมาก็สัตว์บกต่อมาก็ต้นไม้ตายเพราะว่าออกซิเจนหายใจมันน้อยลงน้อยลงพวกคาร์บอนออกไซด์มันมากขึ้นเหมือนในดาวพระศุกร์เหมือนในดาวพระอังคารนั่นนะคนทั้งหลายอยู่ไม่ได้สัตว์ทั้งหลายอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีออกซิเจนเดี๋ยวนี้ออกซิเจนเราน้อยลงน้อยลงเพราะว่าเราเผาป่าเราทำลายป่าสิ่งที่จะมากันให้เกิดออกซิเจนให้เกิดดุลยภาพของสิ่งแวดล้อมคือป่าไม้ทุกทำลายหมดเกลี้ยงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงพูดคำนี้ 2,500 กว่าปีเหมือนพูดเมื่อวานนี้มันมีความหมายมากการประชุมกัน International Conference on Ozone Layer Completion ก็ดีกันประชุมกันพวก Earth Summit 1992นี่ก็ดีเมื่อผ่านมาเดือนที่แล้วนี่ก็ดีล้วนได้ประชุมกันในเรื่องเดียวเรื่องโลกจะพินาศย่อยยับหนทางเดินทางของโลกกำลังไปสู่วินาศสันตโรโซกนาฏกรรมอันยิ่งใหญ่กำลังคืบคานเข้ามาถ้าเราไม่ช่วยกันปลูกต้นไม้ไม่ช่วยกันจัดสภาพแวดล้อมด้วยเหตุนั้นพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาของเราจึงสนใจในการปลูกป่าเพราะเหตุนั้นวันแม่แห่งชาติเนี่ยคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกจงคืนชีวาให้ป่าใหญ่คืนพงไปให้แผ่นดินถ้าจะให้ดีเมื่อทำบุญกันซื้อที่ดินปลูกป่าซื้อป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรมที่คนตั้งหลายเขาเข้าไปทำลายแล้วจะไปปลูกเขาก็จะไปถางเพราะเขาถือว่าเป็นที่ของเขาเขาถางปลูกมันปลูกปอปลูกอะไรหมดแล้วออกเงินกันมาซื้อเขินดีไหมแต่มาว่าเราทำได้ขนาดว่าเจ้าใหญ่นายโตเศรษฐีเงินทั้งทั้งหลายทำบุญกับนักฟุตบอลทำบุญกับนักกีฬาทำบุญกับนักมวยชกกันทีโดบกันทีโอ้ยสายสร้อยเต็มคอนักมวยให้เงินเป็นหมื่นให้เงินเป็นแสนทำไมไม่คิดว่าเอามาซื้อแผ่นดินป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรมเนี่ยเอามาปลูกป่าคืนมาถ้าซื้อแล้วเอามาถวายวัดเกิดก็ได้ให้วัดเป็นผู้ปลูกให้ก็ได้แล้วจะไม่ต้องกลัวว่าปลูกแล้วจะถูกไล่หนีเหมือนพระประจักษ์ไล่ก็ไล่ไปรัฐบาลไล่แล้วคนนี้ให้ไล่จากประเทศไทยพระกว่านี้เพราะว่าพระนี่เป็นคนไม่มีบ้านไม่มีเรือนแต่ถ้าอยู่ก็ควรจะทำประโยชน์ปลูกป่าปลูกดงช่วยชาวบ้านสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดมีขึ้นที่นี่ถ้าหากคิดว่าป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยมันไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมใครจะเอาไปไหนกลัวว่ารัฐบาลจะยึดคืนรัฐบาลยึดคืนรัฐบาลก็แบกนี้ไปไหนไม่ได้แผ่นดินมันก็ยังอยู่ที่เก่าเนี่ยรัฐบาลตายไปมันก็ยังอยู่ที่นี่เพราะเหตุนั้นไม่ต้องกลัวแม้จะไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆซื้อมาเถิดที่เขาทำลายแล้วนะเขาปลูกปอปลูกมันอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้จะมาซื้อนะใครมาทำบุญทำทานไม่ทำอะไรซื้อที่ดินป่าสงวนเสื่อมโทรมเนี่ยคืนมาปลูกป่าใครจะว่าบาปก็ตามไม่เกินร้อยปีโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรเข้าเลิกแห่งชีวิตเดี๋ยวนี้มีชีวิตอยู่คืนชีวาให้ป่าใหญ่โดยการไม่ทำลายป่าคืนพงไพให้แผ่นดินแผ่นดินโดยการซื้อที่ดินคืนมาปลูกป่าดงพงไพบูชาแม่พระธรณีบูชาพระราชินีนาถของเรานี่เราให้ท่านทั้งหลายฟังเอาละพูดไปพูดมาวันเวลาที่เรียกว่าวันแม่เนี่ยจะมาถึงหรือผ่านไปแล้วก็ตามอยากจะพูดถึงอีกอันหนึ่งว่าวันแม่นั้นควรจะรำลึกนึกถึงสิ่งหนึ่งคือคำหนึ่งคำที่ว่าแม่เนี่ยอย่าทำเป็นเพียงพิธีรีตองแล้วก็หมดไปสิ้นไปเฉยๆขอให้คำหนึ่งถึงคำว่าแม่แม่นี่เป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากอะไรอะไรก็ตามมันเริ่มต้นที่แม่เราเกิดมานี่มันก็เกิดมาจากแม่สิ่งใดที่มีคุณค่าอย่างใหญ่หลวงสิ่งใดที่เป็นแบบเป็นพิมพ์เขาเรียกสิ่งนั้นว่าแม่แม่น้ำแม่ทับแม่น้ำน้ำที่ใหญ่ที่สุดเป็นที่รวมลงแห่งสาครทั้งหลายน้ำจากที่สูงย่อมไหลลงที่ต่ำยอดเขาศอกเขาทั้งหลายไหลลงสู่ห้วยน้องคลองบึงห้วยน้องทั้งหลายไหลลงสู่แม่น้ำใหญ่ๆห้วยใหญ่ๆเขาเรียกว่าแม่น้ำแม่น้ำโขงแม่น้ำไนแม่น้ำคงคาแม่น้ำยูเพลสแม่น้ำไทคริสแม่น้ำอเมซอนจากแม่น้ำก็ไหลลงสู่มหาสมุทรสาครคนที่ยิ่งใหญ่ในกองทัพก็เรียกว่าแม่ทัพไม่ได้เรียกว่าพ่อทัพเลยผู้เขาใหญ่ๆก็เรียกว่าแม่มหาชิมาลัยเพราะเหตุนั้น จักเริ่มต้นที่แม่ชีวิตเริ่มต้นที่แม่แผ่นดินที่เราได้เหยียบย่างอาศัยโลกทั้งโลกเขาเรียกว่าแม่พระธรณีแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งรัตนะซึ่งสิ่งที่มีค่าทั้งหลายชีวิตนี้ถือว่ามีค่าที่สุดนะอะไรอะไรก็รวมอยู่ที่ชีวิตถ้าไม่มีชีวิตแล้วก็ไร้ค่าหมดทุกอย่างแต่ชีวิตนี้ก็ตั้งอยู่บนพื้นแผ่นดินโลกนี้เพราะนั้นโลกที่รองรับชีวิตทั้งหลายจึงชื่อว่าธรณีแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่มีค่าสิ่งที่เป็นอยู่ทั้งหลายด้วยเหตุนั้นในวันแม่แห่งชาติเนี่ยขอให้เรามาระลึกนึกถึงความเป็นแม่ขอให้วันนี้จงเป็นแบบเป็นอย่างเป็นแม่ของวันทั้งหลายปีหนึ่ง365วันขอให้ถือว่าวันนี้เป็นแม่ของ364วันจงทำอะไรในวันนี้ให้มันเป็นแบบเป็นอย่างเป็นพิมพ์ที่ดีที่งามของ364วันตามหลังมาขอให้วันนี้จงเป็นวันที่คลอดออกมาซึ่งคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจแม่นั้นเป็นผู้คลอดลูกลูกจะเกิดมาต้องคลอดออกมาจากแม่วันแม่ก็ขอให้เป็นวันคลอดออกมาซึ่งคุณงามความดีเพราะว่าถ้าแม่ดีแล้วลูกมันก็จะดีขอให้เราคำนึงถึงความเป็นแม่เดี๋ยวนี้ทุกคนปรารถนาอยากจะให้ลูกของตนเองดีไม่ว่าแม่คนไหนทุกคืนขมระทมขมขื่นเพราะลูกชั่วในขณะที่ลูกชั่วนั้นเราก็อยากจะให้ลูกของเราดีพระอยู่ที่ไหนครูบาอาจารย์อยู่ตรงไหนเอาไปฝากในขณะที่เราเลี้ยงลูกของเรามานั้นเราไม่ได้คำนึงถึงว่าพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ตรงไหนครูบาอาจารย์อยู่อย่างไรเราจะพาลูกเขาวัดเขาว่าเราจะไปฟังธรรมจำศีลตั้งแต่ตอนที่เป็นแม่คนโบราณนั้นตั้งแต่แต่งงานกันใหม่ๆทั้งก็ให้คำนึงถึงความเป็นแม่เป็นพ่อเหตุพ่อของแม่เหตุป่าของลุงเหตุปูของยาเหตุปีของเดือนเหตุให้ของหน้าเหตุพระของสงฆ์ฮีดพ่อของแม่ฮีดพ่อของแม่นั้นตอนที่จะเป็นแม่คนพ่อคนแต่งงานใหม่ๆนี่ทำยังไงท่านให้อยู่ในศีลกินในธรรมนะวันพระวันเจ้าให้งดกามสังวรอย่าไปเสพกามกันหัดฝึกควบคุมอารมณ์จิตใจให้มันมั่นคงไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งเหล่านี้ไม่มีความผิดอะไรตามกฎหมายอาญาแผ่นดินลูกเรามีเราผัวเราจะทำอย่างไรก็ได้แต่มีความผิดในใจแล้วว่าเราจะควบคุมใจของเราวันนี้ไม่เสพกามหลังจากนั้นถ้าเราสามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้มันก็จะเป็นการดีเป็นผู้อยู่เนื้อความรู้สึกฝ่ายต่ำได้เป็นนายเนื้อจิตของตนเองให้ได้สยังวัดสีผู้เป็นแม่เป็นเมียก็เหมือนกันในวันพระวันเจ้าเก็บดอกไม้บูชาผัวทำได้ไหมกลัวแต่จะเสียเปรียบฉันก้มหัวให้แกเธอไม่ได้หรอกต้องก้มได้เพื่อมีชัยชนะเนื้อความเห็นแก่ตัวของเราเคยเป็นผู้แพ้กันบ้างหรือยังมีแต่อยากจะเป็นผู้ชนะไม่มีใครอยากสมัครเป็นผู้แพ้จงแพ้กันเถิดแล้วจะชนะใจตนเองเพราะฉะนั้นความเป็นแม่เนี่ยสำคัญกว่าความเป็นพ่อเขาจึงไม่เรียกว่าพ่อทับพ่อน้ำมวลพืชสรรพสัตว์พร้อมปฐพีสงเสพซึ่งวารีจึงอยู่ได้แม่นั้นเหมือนนัตถีดุจกล่าวโลกสมุติมอบอ่างแม่นามสมัญญาแม่นั้นเหมือนแผ่นดินดุจกล่าวโลกสมุติมอบอ้างแม่พระธรณีแม่น้ำแม่ธรณีแม่พระคงคาแม่พระธรณีโลกอยู่ได้ด้วยแผ่นดินด้วยน้ำแม่คนก็เหมือนกันแม่สัตว์ก็เหมือนกันจะเลี้ยงงูเลี้ยงควายก็ไปหาแม่พันหาพ่อพันที่ดีเห็นไหมล่ะแม่พันไปต้องไปสั่งซื้อมาจากเมืองนอกจะเลี้ยงไก่ก็ต้องหาแม่พันดีๆจะเลี้ยงงูก็หาแม่พันดีๆจะหาคนล่ะจะให้คนดีก็ต้องมาสร้างความเป็นแม่ที่ดีเดี๋ยวนี้นับวันที่เราจะขาดคุณภาพของแม่เดี๋ยวนี้ตามอกตามใจตนเองเหลือเกินลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกไม่เคารพครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยมันเริ่มต้นแต่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่คำไหนเฮไหนหาไหนไปตรงนั้นงานตรงไหนสวนสนุกตรงไหนพ่อแม่ห้ามไม่ฟังผู้หญิงทุกวันนี้ชอบชายใดก็ไปหาเขาเที่ยวงานเที่ยวการสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยจะคุยกันยากลำบากมากเลยผู้ชายอยากจะคุยผู้หญิงเขาตามตอกออกตามประตูเขาลบผู้หลักผู้ใหญ่เกรงอกเกรงใจผู้ชายลำบากที่จะคุยผู้หญิงเดี๋ยวนี้จะจีบกันไม่ยากเลยผู้หญิงไปหาผู้ชายเลยเขาทำนองคนโบราณว่าปลาหยางดูหิ่งทะยานเต็มสวบแมวไปนู่นเลยเจ้าพนุสิกหน่อยเห็นแมวทะยานสวบซึ่งมาถิ่มโทษหายห้อมเพียงใส่แต่แมวเดี๋ยวนี้หนูสิงน้อยทะยานสวบแมวโบ กติแมวจะต้องสวมหนูตัดกินหนูเดี๋ยวนี้ผู้หญิงไปหาผู้ชายชอบใครรักใครไปแล้วงานนั้นงานนี้พ่อแม่ห้ามไม่ฟังไปหาเขาสุดท้ายเป็นยังไงได้เสียกันมาเสียอกเสียใจจิตแตกใจเพไปหาคลอดลูกทิ้งไว้ตามโรงพยาบาลบางทีคลอดออกมาฆ่าลูกทิ้งบางทีกำลังยังไม่คลอดตั้งท้องเดือนสองเดือนอ้าวไปรีดไปอะไรทิ้งเอาลูกออกมาใส่ถุงพลาสติกไปขว้างทิ้งแม่ใจจืดใจดำขนาดนี้แม่เสื่อมคุณภาพขนาดนี้ลูกจะขนาดไหนเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราจึงจะได้แม่ที่ดีมันสำคัญที่แม่นี่มากกว่าพ่อนะจะบอกให้พ่อไม่ดีนี่ขอให้แม่ดีเถิดเพราะว่าเลือดแม่มันแรงพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้ว่าแม่นี่สำคัญมากยิ่งกว่าพ่อมีครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในโกศลสังยุตสังยุตตนิกายมหาสังยุตตนิกายโกศลสังยุตไปดูพระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อที่377หน้า125พระเจ้าประเสนที่โกศลไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วพระนางมัลลิกาก็ประสูติออกมาเป็นพระราชธิดาออกมาแต่เป็นลูกผู้หญิงบ่มีบักเทิกเลยนางเนี่ยได้แต่ลูกผู้หญิงเขาก็ไปกราบทูลพระราชาบอกว่าบัดนี้พระราชพระอัครมเหสีทรงประสูติแล้วเป็นพระราชธิดาท่านเสียใจมากเลยเอามือลูบอกแหมเราเนี่ยผิดหวังทุกครั้งเลยไม่ได้ลูกผู้ชายสักทีพระพุทธเจ้าหันรู้ท่านก็ตรัสต่อออกไปเลยว่าไม่สำคัญแต่เป็นชายเป็นหญิงมันสำคัญตรงที่ดีที่งามตรงที่แม่เป็นหญิงก็ขอให้เป็นหญิงดีเถอะมันดียิ่งกว่าชายนะมันจะเป็นแม่ที่ดีผู้ชายมันคลอดลูกไม่ได้ผู้ชายดีก็ดีคนเดียวนั่นนะยากมากเพราะว่าผู้ชายคลอดลูกไม่ได้ถ้าผู้ชายดีแล้วคลอดลูกได้ยังจะได้ลูกที่ดีแต่ผู้หญิงดีนี่คลอดลูกออกมาจะได้ลูกที่ดียิ่งขึ้นไปอีกแต่ผู้หญิงพอเป็นตาสะแตกออกลูกมากับพอเป็นตาสะแตกคือกันนี่ท่านพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยว่าเมธาวินีสีละวตีสัตสุเทวาปฏิภตาตัสสาโยชยติโปโซสู้โลโหติทิสัมปติตาทิสาสุภริตาปุตโตรัชัมปิอนุสาสติติวสันแปลว่าผู้หญิงที่มีปัญญาสตรีที่มีปัญญามีศีลปฏิบัติแม่ผัวดังเทวดาจงรักภักดีสามีทุกเมื่อบุรุษที่เกิดจากสตรีเช่นนั้นย่อมเป็นคนแกล้วกล้าเป็นเจ้าแห่งทิศบุตรของภรรยาที่ดีเช่นนั้นแม้ราชสมบัติก็ครอบครองได้ฟังให้ดีนะสั้นๆเพียงแค่นี้ความหมายของแม่สำคัญสูงสุดมากท่านบอกว่าสตรีที่มีปัญญามีศีลหมายก็ว่ามีความรู้มีความประพฤติปฏิบัติดีรับผิดชอบกายวาจาใจเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าผู้หญิงจะดีมีความรู้และมีศีลดีเอาแม่ผัวเป็นเครื่องวัดเอาแม่ผัวเป็นเครื่องวัดถ้าปฏิบัติแม่ผัวดีปฏิบัติญาดีจนบ่ผิดกันจักเถื่อบ่กินเนื้อแข้งใจเน่าในเปียกแฉะจักเถื่อเดี๋ยวนี้เครื่องวัดลูกไผลูกสะใภ้มันอยู่ที่ย่าเอาลูกไผ่มาหายาคือเอาหามาใส่เฮือนว่าซั่นไปยังจะเอาหามาใส่เฮือนมันบ่ถือกันเพราะลูกไผ่ไม่ดีถ้าลูกสะใภ้ดีแม่ย่าจะเป็นเครื่องวัดย่าจะไม่ดีก็ตามของให้ลูกสะใภ้ดีไม่ทะเลาะเบาแวงยอมแพ้ยอมให้อภัยยอมให้คุณย่าด่าคุณย่าใช้อันนั้นเป็นเครื่องขออภัยไฟฟ้ามันดับไปที่แล้วก็มาว่ากันต่อไปว่าเหตุที่จะให้เห็นว่าแม่พันธุ์ที่ดีนี่นะแม่ที่ดีนั้นมันจะต้องเป็นเครื่องวัดมีเครื่องวัดก็คือย่าคือแม่ผัวสัตสุเทวาปฏิภตาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปฏิบัติแม่ผัวดังเทวดายอมปฏิบัติรักษาผัวแม่ผัวตนเองนี้เหมือนกับแม่ของตนเองลองคิดดูเถิดจะต้องใช้จิตใจที่อ่อนนิ่มนวลละมุนละไมยอมทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องใช้ความอดความทนเป็นการฝึกเป็นการฟื้นเป็นการสร้างอุปนิสัยแก่ตนเองเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนอดทนได้ทุกกรณีเพราะว่าผัวของเราเกิดมาจากแม่ของผัวแม่ของผัวก็คือแม่ของเราแม้ว่าท่านจะไม่ดีไม่งามไม่ถูกอกถูกใจยอมได้เดี๋ยวพระพุทธเจ้าท่านตัดเป็นความหมายที่ให้เราได้คิดมากว่าสัตสุเทวาปฏิภตาปฏิบัติแม่ผัวดังเทวดาตัสสาโยชยติโปโซจงรักภักดีสามีสุโรโหติทิสัมปติบุรุษที่เกิดจากสตรีนั้นย่อมเป็นคนแก้วกล้าสุระแก้วกล้า ทิสัมปติย่อมเป็นผู้เป็นใจแห่งทิศเป็นเจ้าแห่งทิศตาเทซาสุภริตสุภริตาปุตโตรัชชัมปิอนุซาสติบุตรของภรรยาที่ดีเช่นนั้นแม้ราชสมบัติก็ครอบครองได้พระพุทธเจ้าตรัสบอกพระเจ้าปเสนที่โกศลอย่างนี้ราชสมบัติก็สามารถจะครอบครองได้ถ้าบุตรที่เกิดจากภรรยาที่ดีมันสำคัญตรงที่แม่พันวันแม่แห่งชาติขอให้เราทั้งหลายผู้เป็นผู้หญิงเป็นแม่ทั้งหลายให้ระลึกดีๆต้องการลูกดีเราต้องเป็นคนดีปฏิบัติผัวดีปฏิบัติแม่ผัวดีคนภาคอีสานเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนเลยในหนังสือธรรมดาสอนโลกสอนให้เมียเนี่ยปฏิบัติตัวอย่างไรสอนโลกว่าย่ามใดผัวหักควนควยใดมาเฮือนให้เจ้าแบงให้เจ้าคิดทีถวนเห็นแล้วให้แบงย้ายทั้งมวลนั่นปันเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งนั่นถ้าน้อมไหวเสิร์ฟเฮือนส่วนหนึ่งเว้นว่างให้มหาเทนท่านถอดส่วนหนึ่งยายพี่น้องฟุ้งไก่คู่เฮือนยายเมื่อเบื่องวงสาลายแห่งให้เจ้าแบงผูดไหวเมื่อเบื่องแม่ผัวทมคุณให้ตามข้องเป็นไผ่เพิ่นถน้อมยิงแม่งเสมอเพียงแม่ตนผู้น่ะให้ถน้อมแม่ผัวนี่เหมือนแม่ของตนทมคุณให้ตามข้องไผ่เพิ่นถน้อมยิงแม่งเสมอเพียงแม่ตนเหตุว่าเลี้ยงมานี่กะวังข้องกินโดกแท้ได้การที่มีลูกไผ่อาศัยหย่อนเพิ่งแห้งฟุ้งเคยแกนหูอาศัยเพิงค่ำกินคันว่าเที่ยวมาหาให้ยืนแบใบให้อย่าได้ซ่อมง่อมกลมซ่อมง่ำยันแต่แกนกินเนอของออกเฮือนแต่ละหน่อยแต่อย่าเฝ้าห่ำให้คำกล่าวนี้สอนคนภาคอีสานเมียที่ดีเป็นอย่างนี้แม่ผัวเหมือนกับแม่ของตนเองพระพุทธเจ้าสอนมาก่อนแล้วคนภาคอีสานก็เอามาแต่งเป็นกาบเป็นกรธรรมดาสอนโลกสสุเทวาปฏิปทาอยากได้ลูกที่ดีอยากให้สังคมที่ดีต้องหาแม่พันธุ์ดีๆผู้หญิงทั้งหลายจะต้องเป็นแม่พันธุ์ที่ดีเราจะเลี้ยงงูเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ยังหาแม่พันธุ์หาพ่อพันธุ์ที่ดีงูควายเป็ดไก่นั้นเขาเลี้ยงเอาเนื้อเขาเลี้ยงเอาทางร่างกายของมันถ้าจะเอาทางร่างกายก็เอาพ่อพันธุ์ที่ดีบักเก้าล้านบักแปดแสนหูยานตูบสูบบ้องยานเตบเสพเขาเขียนหูเอาไว้เห็นไหมหัวพันอันนั้นเขาเลี้ยงเอาทางกายมันแต่ถ้าเลี้ยงเอาจิตเอาใจที่ดีที่งามต้องการให้โลกนี้มีแต่คนดีแม่ทั้งหลายจงระลึกเถอะว่าท่านเป็นแม่ของลูกท่านเป็นแม่ของโลกพ่อนั้นยังไม่สำคัญเท่ากับแม่แม่สำคัญมากถ้าแม่มีศีลมีธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าเมธาวินีศีระฟติสตรีใดเป็นผู้มีปัญญาสตรีใดเป็นผู้มีศีลมีความรู้มีความประพฤติปฏิบัติที่ดีสสุเทวาปฏิปตาปฏิบัติแม่ผัวดังเทวดาตัสสาโยชยติโปโซจงรักภักดีสามีของตนเองสู้โรโหติติสัมมติบุรุษที่เกิดจากสตรีจากผู้หญิงอย่างนั้นย่อมเป็นผู้แก้วกล้าเป็นเจ้าแห่งทิศได้บุตรของภรรยาที่ดีเช่นนั้นแม้ราชสมบัติก็ครอบครองได้พระนเรศวรมหาราชเป็นบุตรหลานสืบหน่อแนวพันมาจากพระนางศรีสุริโยไทยจึงเป็นผู้แก้วกล้าเป็นเจ้าแห่งทิศครอบของราชสมบัติแม้เมืองไทยจะตกเป็นทาสของพม่าข้าศึกหลายสิบปีท่านกลับมายังไม่ถึงบ้านเลยประกาศอิสรภาพเนื้อแผ่นดินจดน้ำลงในแผ่นดินหลวงน้ำทักษโณทกปรากฏลงในแผ่นดินเทวดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเมืองสยามไม่เป็นเมืองขึ้นแก่พม่าข้าศึกประกาศอิสรภาพเนื้อแผ่นดินที่เมืองแขกหลังจากนั้นก็แก้วกล้าเห็นไหมสู้โรโหติที่สัมปติที่พระพุทธเจ้าว่ายอมเป็นผู้แก้วกล้าเป็นเจ้าแห่งทิศทิศที่เมืองสยามอยู่บัดนี้แก้วกล้าประกาศสงครามรบในที่สุดก็เอาบ้านเอาเมืองคืนมาพอเห็นนั้นท่านเลยสรุปว่าตาทีซ่าสุภลิตาปุตโตขออภัยลิ้นมันพันกันรัชชัมปิอนุซาสติติบุตรที่เกิดจากภรรยาที่ดีเช่นนั้นแม้ราชสมบัติก็ครอบครองได้นี่ถ้านี่พระพุทธเจ้าของเราท่านเน้นมากเลยคือเน้นตรงที่แม่ตาทีซาสุภริตาปุตโตบุตรที่เกิดจากภรรยาที่ดีเช่นนั้นรัชชัมปิอนุซาสติติแม้ราชสมบัติก็ครอบครองได้ตัวอย่างประจักษ์จักชัดอย่างพระนเรศวรมหาราชของเราซึ่งเป็นหลานสายเลือดฮีเรดิตี้ของพระนางศรีสุริโยไทยเชื้อแม่สายเลือดของแม่ พวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าพระนางศรีสุริโยทัยนั้นแกล้วกล้าขนาดไหนขณะว่าสายช้างก็ไปขวางเพื่อช่วยพระราชสวามีโดยไม่หวาดกลัวต่อความตายแล้วก็ถูกตัดคอตายตัดคอขาดบนคอช้างแต่ลู่ออกมาล้านออกมาพระนเรศวรมหาราชนั้นฮีเรดิตี้สายเลือดของพระนางศรีสุริโยทัยก็เลยแกล้วกล้ารักษาราชสมบัติเอากอบกู้คืนมาได้ที่เรียกว่ารัชชัมปิอนุซาสตีติมันส่งไปถึงลูกจากลูกถึงหลานขอให้แม่พันธุ์ที่ดีเพราะเหตุนั้นในวันแม่ของชาตินี้ขอเราทั้งหลายจงพากันและลึกนึกกันใหม่ว่าต้องการให้ลูกของเราดีต้องการให้โลกให้สังคมของเราดีท่านจงแม่ที่เป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นแม่ที่ดีของโลกมือที่สร้างประวัติศาสตร์ของโลกนั้นไม่ใช่มือของผู้ชายอกสามซองหากแต่เป็นมือนิ่มๆที่ไวเปรก่อมเหให้ลูกน้อยหลับนอนมือที่ถือสากกระเบือตำน้ำพริกเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของผัวและลูกนี้แหละผลักดันให้การเคลื่อนไหวของผัวเป็นไปตามอำนาจอันนี้วิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเบื้องหลังการตัดสินใจของบุรุษผู้ที่เรียกว่าเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ก็ตามอาจจะเป็นมือนิ่มๆอยู่เบื้องหลังนี้แหละผลักดันให้กระทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม่นี่เป็นเรื่องสำคัญมากเป็นผู้สร้างอุปนิสัยใจคอไฟเข้าไปในสายเลือดให้ลูกเกิดมาอย่างนั้นแม้แต่ผัวเองก็ย่อมทำตามอำนาจของเมียซะเป็นส่วนมากวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แม่ทัพจอมทัพทั้งหลายก่อนเหมือนกันที่ว่าเก่งกล้าหุนพลผู้เกรียงไกรในสนามรบกลับมาถึงบ้านก็ย่านเมียคือกันเพราะนั้นมือที่สร้างประวัติศาสตร์ของโลกก็คือมือนิ่มๆของผู้หญิงนี่เองแม่ของโลกแม่ของลูกวันแม่ของชาติวันแม่ของประเทศไทยปี1365วันวันนี้ขอให้จงเป็นวันแม่เป็นวันมารดาของ364วันที่จะตามมาขอให้วันเหล่านั้นจงได้แบบได้อย่างจงเป็นลูกของวันนี้วันนี้จงเป็นวันที่คลอดที่หลังที่ไหลออกมาซึ่งคุณงามความดีสร้างประวัติศาสตร์โลกสร้างประวัติศาสตร์แห่งชาติสร้างสังคมโลกสร้างสังคมบ้านเมืองของเราด้วยการสร้างอุปนิสัยใจคอของแม่ให้มันดีมันงามมีคนเคยบ่นกับอาตมาว่าทุกวันนี้ผู้ชายไม่เข้าวัดเข้าว่ามีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นดูสิเต็มศาลามีแต่ผู้หญิงผู้ชายไม่ค่อยมีอาตมาไม่ค่อยเป็นห่วงถ้าผู้หญิงมาวัดน่ะดีแล้วถ้ามีผู้หญิงอยู่ผู้ชายมันจะไปไหนเพราะผู้หญิงนี้แหละเป็นผู้มีอำนาจเหนือผู้ชายเมื่อเวลาพระโพธิสัตว์จะประสูติจะลงมาเกิดท่านก็ต้องมองปัญจมหาวิโลกนะดูลงมาในโลกประการแรกท่านจะต้องมองดูแม่ซะก่อนว่าแม่มีศีลมีธรรมหรือไม่ไม่ปรากฏว่าพระโพธิสัตว์จะดูว่าพ่อเรามีศีลมีธรรมหรือไม่ท่านดูที่แม่แต่แม่ดีมีศีลมีธรรมแล้วก็บ้านเมืองเป็นอย่างไรประเทศชาติเป็นอย่างไรตรงที่ท่านจะเกิดคนมีอายุเท่าไรท่านต้องมองมาที่นี่สำคัญต้องมองมาที่แม่ฝ่ายชายนั้นไม่ต้องห่วงขอให้ฝ่ายหญิงดีสักอย่างเดียวผู้หญิงมาวัดอยู่อย่างนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะแห้งแล้งผู้ชายดูแต่นางอมิตตากับชูชกชูชกแก่ๆเกือบตายแล้วนะนางอมิตตาใช้หัวให้ไปป่าเขากิรีวงกตมันเป็นตะย่านแท้แกไปได้ที่ไหนพอได้ยินเสียงนางอมิตตาบอกว่าให้ไปหาคนใช้มาแก้กลัวที่สุดเลยคือกลัวว่าจะไปได้อย่างไรแต่เสร็จแล้วนางอมิตตาก็โขว่าคันบ่หามาให้กูสินี้มืออื่นตื่นมือสองสิเมื่อบานก่อนง่ายว่าสันให้มึงหาคนใส่ยิ่งไส้พ่อคูกูสินอนอยู่บ้านงานใส่ให้เบาทำว่าสันคันบ่ได้โดยดังใจประสงค์กูสิลงแค่หาไปหมายไส้ส้มสู่สิไปหาหุ่นเล่นสังวนไส้ส้มเบาไปหาเบาสำหน่อยมานอนสอดตอนเสน่ห์ต่างและมีความเบาเสื่องไส้ส้มเล่นยังมือแต่งเพจเพียงสิลงเกี่ยวกล่อมไส้ว่าสันเนี่ยเพื่อหายชูชกญาติตายหัวใจตกอยู่ในตาตุ่มเพราะให้การที่หาคนใส่หาเฮานี่อยากกลัวพี่ด้วยเยี่ยวหยอกหน่องล่องเหรียญบังกระบวนซื้อดอกหน้าว่าสันย่านก็บ่ย่านย่านมีหลายกว่าผีกองก่อยเสมยดงในป่าหิมพานนั่นคำกล่าวในกันมหาผลมันน่ากลัวขนาดไหนย่ำแต่ยินเสียงไก่แก้วห้องห้ำขึ้นค้อนสนีนั่งนอนทำให้หาสู่ปวงมู ชีพงเป่าขี้นี่บริษัทลงดานสั่งสางหายทองเที่ยวพามกระลัดเล็งเหลียวในระหว่างคู่หาสุริยาเอียงคำแหลงลงใหม่พี่ยาใบห่องคนพ่องพ่องคางเสียงบางหลัวซุ่มเสือสมอยดงเออไอผีกองก่อยเป็นแต่ย่านแต่ชู้ชกยังย่านเมียหลายกว่าเพราะฉะนั้นเมียเนี่ยอยู่เบื้องหลังเป็นทิศเบื้องหลังผลักดันให้ผัวทำอะไรก็ได้สุดท้ายแม่เนี่ยจึงสำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าตาธิสาสุภริตาปุตโตรัชชัมปิอนุสาสตีติบุตรที่เกิดจากภรรยาที่ดีเช่นนั้นก็สามารถที่จะครอบครองรักษาไว้แม้แต่ราชสมบัติดังกล่าวมาให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างพระเรศวรมหาราชนั้นเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายจะได้ดูแคลนความเป็นแม่นี้สำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระมหาโพธิสัตว์จะมาประสูติจะมาตรัสรู้ก็ตรวจดูโลกบัดนี้คนในโลกมีอายุเท่าไหร่พอจะฟังกันรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือไม่และบัดนี้พระมารดาของเราที่จะลงไปเกิดนั้นมีศีลมีธรรมเหมาะสมพอที่เราจะลงไปเกิดได้หรือไม่ไม่ปรากฏในตำนานว่ามหาโพธิสัตว์อยู่ชั้นดุสิตต้องตรวจดูพ่ออีกซะก่อนว่าพ่ออยู่ในศีลในธรรมหรือไม่ถ้าแม่ดีซะอย่างเดียว